Ja, jul. Ja, ja. Ja, det var hösten 43. Då kände jag en gubbe som vi kallar för Brännvin Sörgelsen. Var han ville jämke och köpa brännvin. Då på den tiden fanns ju bara klara halvlitra och litra på den tiden. Så var den där jag stod på hit sedan många lördjören. Då fick jag se den här brännvin Sörgels komma gammans förbi. Och han var så full så det var ren synd och skam att säga han. Han närmade sig mer och klättrade över gören. Full som han var, jag trodde han skulle slå ihjäl sig på kuppen. Men så kom han fram till mig så sa han såhär: Brännvin, jag vill ha mer brännvin. Brännvin, jag vill ha mer brännvin. Då sa jag det, det är inte klokt. Du är så jävla ful så du kan inte stå på benen en gång. Du ska väl inte ha mer brännvin. Jo då, sa brännvin Sörgels. Jag känner att det drar i tarmen nu, jag har inte fått nog. Ja, så då, sa jag. Tog jag upp en liten klunt av fickan, så fick han sig en liten dragnagel. Jag tog mig en liten dragnagel, jag med. Jo då, så stod vi där. Börjar jag bli lite konstig. Ja, det är tog när jag börjar stå. Så ställde vi oss där och sjöng båda två och sa: Brännvin, jag vill ha mer brännvin. Brännvin, jag vill ha mer brännvin. Och sen sålde jag liade han då bara för att han sprang ju där varenda dag och ville ha mer brännvin. Så sen blev jag alkoholist och det är jag ännu och jag. Tills jag ramlar ihop vilken dag som helst med lia. Förbannat sitter jag och sjunger så här: Brännvin, jag vill ha mer brännvin. Brännvin, jag vill ha mer brännvin. Brännvin, jag vill ha mer brännvin. Brännvin, jag vill ha mer brännvin. Brännvin, jag vill ha mer brännvin. Brännvin, jag vill ha mer brännvin. Brännvin, jag vill ha mer brännvin.